گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 432. این برنامه با همکاری عبادی، اهدیه، محمودی خونساری تنظیم یافته. آهنگ افشاری از مهدی خالدی، تنظیم از جواد معروفی، شعر ترانه از شوریده شیرازی، اشعار از هلالی جغتایی، حافظ و اوحدی مراغی، گوینده آذر پژوهش. نمی کشیم سر از آستان خانه تو، کجا رویم سر ما و آستانه تو؟ تو را بهانه چه حاجت برای کشتن من؟ مکن مکن که مرا می کشد بهانه تو. به دل نوازی نفسی بگیر دستم، که ز دیدن تو مدهوش و ز گفتن تو مستم. دل من به دام عشق تو کنون فتاد و آنگه تو در آن گمان که من خود ز کمند عشق جستم. Thank you. من یا خیا عزیز من یا سر خدا سر خدا سر خدا که عارفت سالک به کس نگفت در حیرتم در حیرتم که باد فروش از کجا شنیدنم من یا صد بار پیر میکده این ماجرا شنی اما نمان جان آدهی عزیز من جان آدهی عاشقم از عشق من گرد گمانی بگو چاره ندانم که چیست آن که تو دانی بگو منتظرم تا مگر پیش من آیی شبی گر بتوانی بیا ور نتوانی بگو ماری